Bruksela, Sofia, Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 marca, minęła 18. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest rekord zakażeń, są nowe obostrzenia i apel, zostańmy w domu na święta. Wykonano ponad 5 milionów szczepień, w drodze do Polski kolejne szczepionki. Polacy ruszają do walki o mundial, dziś mecz Węgry-Polska. Kres wytrzymałości służby zdrowia jest blisko, mówi premier. Stąd konieczność wprowadzenia nowych obostrzeń, tak by ograniczyć transmisję wirusa. Od soboty będzie mniej osób w sklepach i kościołach. Nie zrobimy zakupów w marketach budowlanych i meblowych. Zamknięte będą żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będą dzieci, których rodzice pracują w służbie zdrowia lub w służbach porządkowych. O szczegółach Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć pacjentów. Dlatego trzeba było podjąć decyzje zaostrzające obowiązujące przepisy. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że tylko w ten sposób będzie można zatrzymać pandemię. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką, co można otworzyć, którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia. Od soboty przez dwa tygodnie zamknięte będą sklepy budowlane i meblowe o powierzchni większej niż 2000 metrów kwadratowych. Wprowadzone zostaną ograniczenia w obiektach kultu religijnego. Zamknięte zostaną przedszkola i żłobki, a także salony urody i salony fryzjerskie. Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut zwraca uwagę, że dalszy rozwój epidemii zależy od naszej odpowiedzialności, a obostrzenia przyniosą skutek, jeśli będziemy ich przestrzegać. Jeżeli zostaną przyjęte i zastosowane, to i wcześniejsze by wystarczyły. Zakaza się człowiek od człowieka. Zachowanie ludzkie może sprzyjać lub nie. To nie jest sprawa mutacji. Uciekamy od samej myśli o COVID-zie, w związku z tym zamiast iść do lekarza i iść na izolację, to sobie chodzimy i zakażamy wszystkich wokół. To jeszcze nie szczyt trzeciej fali epidemii, a już mamy ponad 34 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. To prawie 7 tysięcy więcej niż tydzień temu i o ponad 13 tysięcy więcej niż dwa tygodnie temu. W najbliższych tygodniach do Polski ma dotrzeć 7 milionów szczepionek przeciw koronawirusowi trzech różnych firm. Dziś ruszyły szczepienia żołnierzy. W pierwszej kolejności tych na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Wśród nich był kapral Dawid Wesołowski z Batalionu Obrony Terytorialnej w Radomiu. Żadnego bólu, nic, wszystko w porządku. Po szczepieniu tak samo. 15 minut mamy teraz je czekać w razie, jakby jakieś objawy były po tym szczepieniu, ale no wszystko w porządku. Walczy się z tym koronawirusem na punktach wymazowych, czy tam w patrolach z policją bierze się udział, żywność dowozi. Więc moim zdaniem trzeba było to zrobić. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 5 milionów 200 tysięcy szczepień. Jak mówił dziś premier, można by szczepić nawet 10 milionów osób miesięcznie, gdyby mieć wystarczającą liczbę szczepionek. Amerykańska firma Novavax opóźnia podpisanie umowy na dostawę swojej szczepionki do Unii. Powodem mają być trudności z pozyskaniem niektórych surowców do produkcji preparatu. A to może znacząco skomplikować plany szczepień, ponieważ Unia planowała podpisać umowę na początku tego roku na co najmniej 100 milionów dawek szczepionki Novavax z opcją na kolejne 100 milionów. Ta szczepionka jest skuteczna w 96% przy oryginalnej wersji wirusa i w 86% w przypadku brytyjskiej mutacji. Niecałe 3 godziny zostały do starcia Polaków z Węgrami na Puskas Arenie w Budapeszcie. To będzie pierwsze spotkanie biało-czerwonych w walce o awans na mundial w Katarze. W ciągu tygodnia rozegrają łącznie 3 spotkania, ale już od wyniku w Budapeszcie może zależeć wiele w tej grupie. Kapitan naszej kadry, Robert Lewandowski, z uznaniem wypowiada się o dzisiejszych rywalach. Są poukładani taktycznie. Mi się wydaje, że na ten mecz też taktycznie mogą dobrze wyglądać i my musimy tu jakoś być na to przygotowani. Czy prezentują poziom podobny do nas? Powiem tak, zbliżony. To naprawdę boisko zweryfikuje, kto będzie lepszy i mogę naprawdę same pozytywne słowa powiedzieć o tej reprezentacji, bo zrobiła duży krok w ostatnim czasie. Spotkanie będzie debiutem nowego trenera Paulo Sousy. Portugalczyk już wcześniej zapowiedział, że w bramce postawi na Wojciecha Szczęsnego. Na Mistrzostwa Świata zakwalifikują się bezpośrednio zwycięzcy grup, a reprezentacje z drugich miejsc trafią do baraży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Be Together. Oryginalnie na drugiej solowej płycie Stinga Nothing Like the Sun, no ale tutaj w wersji zaśpiewanej wspólnie z Annie Lennox. Wszystko zaczęło się od koncertów, kiedy Annie Lennox gościnnie pojawiała się na scenie podczas trasy Stinga i śpiewała z nim właśnie utwór We'll Be Together, no a potem postanowili zarejestrować ten utwór razem i pojawił się na ścieżce dźwiękowej filmu Bridget Jones w pogoni za rozumem. Ale dzisiaj nie z tego powodu. Wiem, że tego Stinga ostatnio za dużo, przynajmniej w tych moich audycjach, no ale jak nie sięgać po jego muzykę, jak od tygodnia mamy nowy album, nowy stary album, bo to rzeczy z przeszłości, ale jednak mimo wszystko duets. I dzisiaj jeszcze wrócę do muzyki Stinga, ale skoro pojawiła się Annie Lennox, to teraz Eurythmics w wersji koncertowej z koncertu 4-6-6-6-4. Sweet Dreams Are Made of This. Wielki przebój z lat 80., ale tutaj zarejestrowany w 2003 roku podczas koncertu w RPA, na którym na jednej scenie spotkali się i muzycy Eurythmics, Queen, Peter Gabriel, muzycy U2. Wyjątkowy koncert, do którego co jakiś czas wracam i pewnie jeszcze nieraz wrócę. Ale to tyle, jeśli chodzi o stare piosenki w nowych wykonaniach, przynajmniej na razie. Teraz przed nami dawka muzyki nowej. Wczoraj miałem przyjemność jako pierwszy zaprezentować tutaj na antenie nowy utwór Joanny Forbrot, więc z największą przyjemnością wracam do niego także dzisiaj, na bezsenną noc. Sufit się kruszy.

czyli Lisa Gerrard i Jules Maxwell. Przyznam, że nie lubię takich sytuacji, gdy mam ten przywilej posłuchać płyty na kilka tygodni, a nawet chyba miesięcy przed premierą, bo już chciałbym się z Państwem podzielić całością tymi dźwiękami, bo tam są naprawdę piękne utwory, piękna muzyka, różnorodna, jak powiedziałem przed chwilą, ale ciągle jednak w tym klimacie bliskim wszystkim, którzy kochają muzykę Dead Can Dance i Lisa Gerrard. No ale poczekamy sobie trochę, a skoro mowa o wywiadach, to od jakiegoś czasu czeka na publikację i mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę miał okazję podzielić się tym nagraniem. Wywiad z Bonnie Tyler, która właśnie wróciła niezwykłą płytą, płytą The Best Is Yet To Come. Jeżeli ktoś lubił tę artystkę w latach 80., no to myślę, że ten album powinien go zainteresować. Przed smakiem niech będzie utwór Dreams Are Not Enough. Oh no, dreams are not enough, I'm in need of your love and I'm in need of your touch. Ah! I can see a red light burning out on the sun horizon. I feel the fire as the night comes down. Reach to the darkness, but you're not around. I paint the canvas, you're my inspiration. Tak, wbrew pozorom to jest nowe nagranie z nowej płyty. Wcale nie coś wygrzebanego z lat 80. Jeśli ktoś, mówię, lubi takie dźwięki, lubi Bonnie Tyler za tego typu muzykę, no to ten album ewidentnie jest dla niego. Bardzo mnie cieszy, że miałem okazję porozmawiać z Bonnie, bo to niezwykle miła osoba i co ważniejsze, także nie boi się rozmawiać o przeszłości, bo rozmawialiśmy nie tylko o nowej płycie, ale także między innymi mojej współpracy z Mike'em Ludfieldem czy George'em Moroderem. Może w najbliższy wtorek wieczorny przegląd myśli? Zobaczymy. A teraz, no, bardzo mnie rozczarowało jakiś czas temu, rozczarowała informacja o tym, że grupa La Oche zawiesza działalność, no, ale jak się okazuje, na szczęście nie zabiło to chęci w muzykach tworzenia nowych dźwięków, bo czekamy właśnie na nowy album, nowy solowy album Spiętego, a już mamy pierwszy utwór Trybuna Małpoludu. Małpoludu i Spięty. To fragment płyty, która ukaże się 16 kwietnia. Pierwszy solowy album Spiętego, który będzie nosił tytuł Black Mental. A teraz, no, sugeruje, żeby się czegoś złapać, bo będzie to ostra jazda. Mamy nowy utwór z nowej płyty zespołu Black Midi. The gargling non-song whips throng into frenzy, and the echoes of his crooning now have ceased to be heard. No longer pale brunettes are broken in two and thrown to the snouts of the antidote crew. John 50 is intolerant, his soapbox usurped, his bone robe adorns the tree stumps of the earth. No half-driven army will last long before he breeds men who yearn for their own bloody glory. Mówiłem, że nie będzie łatwo. John L. to utwór, który będzie rozpoczynał nowy album Black Midi zespołu, którym się głośno zrobiło mniej więcej 3 lata temu. No a nowy album zapowiada się wyjątkowo dziwnie. Ale chyba fajnie. Muzycy sami twierdzą, że stworzyli go m.in. pod wpływem twórczości King Crimson z lat 80. i chyba po tym utworze można powiedzieć, że to słychać. Cavalcade, tak będzie nosił tytuł ten album i ukaże się 28 maja. Ale teraz uspokoimy trochę klimat. Nowe dźwięki od WW. Stały, stary, strałeś wiary w wojnie namiętnej ze wszystkim z niczym. Stały, stary, strałeś wiary w wojnie namiętnej ze wszystkim z niczym. jak za młodu cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. A jak za młodu cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. A kogo ty we mnie wszystkimi dziennie nocami straszysz? A kogo ty we mnie wszystkimi dziennie nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Stary, sterałeś wiary w wojnie namiętnej, ze wszystkim z niczym. A jak za młodu cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Kogo ty we mnie wszystkimi dziennie nocami straszysz? Steruj krwią swoją do oceanu spokoju. Niech będzie zgoda ognia i lodu, płomiennie obojętna. Nie stały stary, strzelałeś wiary w wojnie namiętnej, ze wszystkim niczym. A jak za młody cel jest najdalszy, skrajnie stronniczy, bliski. Piosenka, utwór pochodzący z płyty Anawa 2020, będącej wydanej z okazji 75. rocznicy urodzin Marka Grechuty i 50. rocznicy jego debiutu. Pan Sławomir słusznie mnie poprawia, że no, faktycznie Spięty to jednak nie jego debiut. Zupełnie zapomniałem o tym, że no, lata temu, w 2009 roku, przecież pojawił się już album Antyszanty. Więc tak, więc to nie będzie debiut, a po prostu kolejna solowa płyta tego artysty znanego z zespołu Laocze. Przyznam, że mam pewien problem z modami, jeśli chodzi o nośniki. O ile rozumiem. Rozumiem zainteresowanie płytami winylowymi, bo te jakby mają to swoje brzmienie, które trudno osiągnąć w formie cyfrowej, to jednak sentymentu do kaset nie mam. A jakoś okazuje się, że ostatnio młodzież zaczyna lubić ten nośnik, no i dlatego wytwórnie płytowe także sięgają po ten nośnik, by przygotować nowe wydawnictwa. MTJ, właśnie przygotowuje serię takich klasycznych płyt polskiego rocka w formie kaset. Jedną z nich jest utwór, jest wydawnictwo zespołu Chad Commando Tilt. Mówię ci, że... Redaktorze, coś dzisiaj mało skupiony jesteś. Jakie Chad Commando? Po prostu Tilt. To był okres, kiedy akurat Tomek Lipiński występował pod nazwą Tilt, ze swoim zespołem Tilt. No i właśnie wtedy zarejestrował m.in. utwór Mówię ci, że, w którym gościnnie zaśpiewała Katarzyna Szczot, szerzej znana jako Kaja. Mamy dzisiaj 25 dzień marca, a to taki dzień, w którym na świat w 1947 roku przyszedł pan, który nazywa się Elton John. What do I do to make I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, so sad. With the sad, sad situation. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Sorry seems to be the hardest word. Sir Elton Hercules John przyszedł na świat 25 marca 1947 roku. Wszystkiego najlepszego, Elton. No dobrze, patrzę na zegarek. Pozostało nieco ponad 5 minut do godziny 19, więc pozostaje mi tylko się pożegnać z Państwem i podziękować za wspólnie spędzoną godzinę. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Obiecałem, że jeszcze wrócimy do Stinga na zakończenie. Tego utworu w tej wersji wprawdzie na płycie Duets nie ma. No ale on pojawił się przy okazji premiery. Dziękuję. Życzę miłego wieczoru. See my beer, I like my toast on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Praying every day, I'm an African.